Po zamachu w Sztokholmie jedna osoba zatrzymana, kolejna poszukiwana w serwisie. Za chwilę poruszająca relację jednego ze świadków ataku. Sejm dalej będzie pracował nad zmianami w KRS. Do swojego projektu przekonywał minister Ziobro. Rolą sędziów nie jest bronić kolegów po fachu. Rolą sędziów jest bronić sprawiedliwości. Projekt krytykowała opozycja. Wymiar sprawiedliwości wymaga reform, ale wy go tylko i wyłącznie upartyjniacie. Śląski Sejmik Wojewódzki przyjął uchwałę antysmogową. Wszyscy radni byli za. Na początek Szwecja i intensywne śledztwo po zamachu w Sztokholmie. Prokuratura potwierdza, że zatrzymała jednego mężczyznę podejrzanego o terroryzm. Śledczy nie podają, kim jest, ani jaki był jego związek z tą tragedią. Wiadomo, że został zatrzymany w miejscowości Marsta na północ od Sztokholmu. Policja nie potwierdza natomiast doniesień mediów o tym, że została zatrzymana także druga osoba. Do ataku, przypomnijmy, doszło wczoraj po południu. Uprowadzona ciężarówka wjechała w tłum na głównej handlowej ulicy miasta, a chwilę później uderzyła w dom towarowy. Zginęły 4 osoby, a 15 zostało rannych. Tak ten moment relacjonuje jeden ze świadków. Usłyszałam hałas, krzyki, natychmiast wybiegłam na zewnątrz. Zobaczyłam ludzi. Tuż obok sklepu leżał martwy pies. Jego właściciel krzyczał. Leżała kobieta. Wszędzie była krew. Wszędzie na ziemi leżały ciała. A w serwisie Trójki sprawdzamy, co teraz o tym zamachu piszą szwedzkie media. Przemysław Gołyński. Redakcja gazety Svenska Dagbladet pisze, że piątkowy atak terrorystyczny pokazuje zarówno słabość, jak i siłę szwedzkiego społeczeństwa. Nowe czasy wymagają nowej mentalności. Zamach w Sztokholmie przypomina Szwedom, że Szwecja jest częścią świata, a świat jest częścią Szwecji. Dziennikarka Eva Franchell pisze na łamach gazety Aftonbladet, że Sztokholmem rządzi od wczoraj żałoba po wszystkich ofiarach zamachu, jak i po tym, że Sztokholm już nigdy nie będzie taki sam jak przed zamachem. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. Sejm dalej będzie pracował nad reformą Krajowej Rady Sądownictwa. To projekt autorstwa resortu sprawiedliwości, a zakłada m.in. wygaszenie kadencji obecnych 15 członków Rady Sędziów. W KRS mają powstać dwie izby. Członków sędziów wybierałby Sejm, a nie jak do tej pory zgromadzenia sędziowskie. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przekonywał, że te zmiany są konieczne. Rolą sędziów nie jest bronić kolegów po fachu. Rolą sędziów jest bronić sprawiedliwości, uczciwości, zasad i pokrzywdzonych ludzi. I taki chcemy sądów, taki chcemy sędziów. I dlatego proponujemy zmiany. Zmiany, które wbrew temu, co mówicie, mieszczą się w standardach europejskich. Projekt krytykowała Kamila Gasiuk-Pihowicz z Nowoczesnej. Jej zdaniem PiS chce podporządkować sobie wymiar sprawiedliwości. Wszyscy mamy świadomość tego, że wymiar sprawiedliwości wymaga reform, ale wy go tylko i wyłącznie nie usprawniacie, ale upartyjniacie. Do niczego innego to nie prowadzi. Każdy z nas, z Polaków, chciałby mieszkać w kraju, w którym to sędziowie kontrolują polityków, a nie odwrotnie. W Sejmie był także projekt ustawy o KRS przygotowany przez Stowarzyszenie Sędziów Justitia. Został on jednak odrzucony w pierwszym czytaniu. Wzrost napięcia na linii Waszyngton-Moskwa po amerykańskim ostrzale syryjskiej bazy lotniczej. Sprawą amerykańskiej interwencji na nadzwyczajnym posiedzeniu zajęła się Rada Bezpieczeństwa ONZ. Decyzję prezydenta Donalda Trumpa krytykowała Rosja. Poparły natomiast kraje zachodnie, w tym Wielka Brytania. Wielka Brytania popiera atak na lotnisko Al-Shayrat, ponieważ zbrodnie wojenne powinny mieć swoje konsekwencje. Największy zbrodniarz wojenny Bashar al-Assad dostał poważne ostrzeżenie, mówił brytyjski ambasador, wzywając do przeprowadzenia dokładnego śledztwa w sprawie okoliczności wtorkowego ataku z użyciem broni chemicznej w Syrii. Stanowisko Wielkiej Brytanii poparła Francja, Włochy oraz Egipt. Zastępca ambasadora Rosji Władimir Safronkow wyraził stanowczy sprzeciw wobec amerykańskiego bombardowania, argumentując, że Stany Zjednoczone naruszyły prawo międzynarodowe, dokonując ataku na terytorium suwerennego kraju. Safronkow dodał, że Moskwa sygnalizowała gotowość współpracy z Waszyngtonem w sprawie Syrii, ale amerykańskie władze wybrały inną drogę. Ambasador Rosji dodał, że Stany Zjednoczone dokonały ataku pospiesznie, bez należytego zbadania, kto jest odpowiedzialny za atak chemiczny na cywilów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Porozumienie ponadpartyjnymi podziałami przeciwsmogowi w walce o czyste powietrze. To w województwie śląskim. Tam radni sejmiku przyjęli antysmogową uchwałę wprowadzającą nowe zasady ogrzewania domów. Pokazujemy, co jest istotą problemu. A istotą problemu są kotły, które spalają nawet nie paliwo, bo to nie można nazwać paliwem. Spalamy odpady w tych kotłach. Ważne jest, żebyśmy jak najszybciej dali sygnał ważny, prawny, że jednak trzeba myśleć realnie o tym, że chronimy powietrze. Mówili radni PiS Piotr Czarnynoga oraz Łukasz Tekeli, który stał na czele komisji odpowiedzialnej za wypracowanie antysmogowej uchwały. A sama uchwała zakłada m.in. zakaz używania paliw złej jakości, palenie mułem i mokrym drewnem, wymianę w ciągu 10 lat starych kotłów oraz darmowe przejazdy kolejami śląskimi, gdy normy pyłu zostaną przekroczone. Te nowe przepisy będą obowiązywać od września. A w Trójce kolejne informacje o 8. Zapraszamy. A teraz sport i Monika Sułkowska. 36 strzałów na bramkę, 7 goli, a 3 punkty jadą do Białego Stoku. Jagiellonia po wyjątkowo zaciętym i przyjemnym dla oka spotkaniu wygrała z Zagłębiem Lubin 4-3. Gola na wagę zwycięstwa i pozostanie na czele tabeli ekstraklasy po 28 kolejkach. Jaga strzeliła tuż przed ostatnim gwizdkiem sędziego. W pierwszym wczorajszym spotkaniu Krakowia 1-0 wygrała ze Śląskiem Wrocław, a jedyną bramkę zdobył na początku meczu Piotr Polczak. Dawno nie strzeliłem bramki i cieszy to, że w końcu się udało i to słoneczko zaświeciło przy kałuży. Można powiedzieć, że mieliśmy ciężkie tygodnie i dużo było rozmów. Postawiliśmy sobie cel jasny, zdobyć 3 punkty. Dla Śląska porażka oznacza zmniejszenie szans na znalezienie się w czołowej ósemce rozgrywek. Sprzeczne informacje docierały do nas wczoraj w sprawie Łukasza Piszczka. Niemieckie media informowały najpierw, że Polak prawdopodobnie nie zagra w spotkaniu Borussii Dortmund z Bayernem Monachium z powodu urazu kostki. Później jednak jeden z portali opublikował zdjęcia z wczorajszego treningu, na których widać, jak nasz obrońca trenuje normalnie z drużyną. Hit Bundesligi dziś o 18.30, a pokaże go u nas Eurosport 2. Wczoraj w Niemczech Eintracht Frankfurt zremisował z Werderem Brema 2-2. W Hiszpanii piłkarze Villarreal pokonali Athletic Bilbao 3-1, a dziś derby Madrytu. Real na własnym boisku zagra z Atletico. W Plus Lidze Siatkarzy rozpoczęła się walka o medale. W pierwszym spotkaniu półfinałowym broniąca tytułu Zaksa Kędzierzyn-Koźle pokonała 3-0 Jastrzębski Węgiel w setach do 23, 20 i 19. Mamy sposób na tego rywala. Cieszył się libero Zaksy Paweł Zatorski. Graliśmy w tym sezonie już 3 mecze z Jastrzębskim Węglem. Wszystkie wygraliśmy praktycznie w taki sam sposób. Oni na początku grają naprawdę niesamowitą siatkówkę, trudno się im przeciwstawić. Wiedzieliśmy, że musimy ten trudny moment przeczekać. Jak już wygraliśmy pierwszego seta, czuliśmy, że pękają. Dlatego wygraliśmy całe spotkanie. Rewanż w Kędzierzynie-Koźlu w środę, a jutro pierwsze półfinałowe starcie Asekoresowi z PGS Krom. Bełchatowska drużyna ogłosiła wczoraj, że przedłuża na kolejny sezon kontrakt z Mariuszem Wlazłym. Walka w playoffach toczy się także o dalsze pozycje. W pierwszym meczu o 5. miejsce Indyk Pola ZS Olsztyn wygrał z Kuprum Lubin 3-1. 5. miejsce w Orlen Lidze zajęły siatkarki Tauron MKS-u Dąbrowa Górnicza, które 2 razy pokonały ŁKS. Wczorajszym spotkaniem karierę zakończyła Eleonora Dziękiewicz. 11. miejsce w Lidze Pań zajęła Enea PTPS Piła, a 12. Pałac Bydgoszcz. Bez medali dla Polski wczoraj w Mistrzostwach Europy w podnoszeniu ciężarów. Łukasz Grela był 10 w kategorii do 94 kg, a Małgorzata Wiejak 5 w kategorii 90 kg. Zwyciężyli Rosjanie Maligow i Mistiejewa. Dziś w zachodniej połowie kraju zachmurzenie całkowite, miejscami przejaśnienia, gdzieniegdzie słabe opady deszczu. Na północnym wschodzie zachmurzenie małe, tylko początkowo umiarkowane lub duże. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami, zwłaszcza na południu słabe opady deszczu, a wysoko w Karpatach śniegu i deszczu ze śniegiem. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, północno-zachodni i zachodni, wysoko w Tatrach, porywy wiatru do 70 km na godzinę. Od 6 stopni w Zakopanem przez 9 w Suwałkach, 10 w Koszalinie, 11 w Zielonej Górze i Białymstoku, 12 stopni w Szczecinie, Gdańsku, Olsztynie, Gorzowie Wielkopolskim, Wrocławiu, Krakowie, Rzeszowie i Przemyślu, 13 w Poznaniu, Łodzi, Warszawie i Katowicach, najcieplej 15 stopni w Bydgoszczy i Toruniu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co je zbyt mało. Z doświadczenia wiem, że skutecznym rozwiązaniem jest Appetizer Senior. Suplement diety Appetizer Senior zawiera składniki wspomagające apetyt. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Mój dzień? Zawsze pełen wyzwań. Robię mnóstwo rzeczy w tym samym czasie. Taka już jestem. I taki jest mój Biolik. Intensywne serum rewitalizujące z ekstraktem z kawioru. Skoncentrowana formuła serum działa przeciwzmarszczkowo, jednocześnie dogłębnie nawilżając i odżywiając skórę. A konsystencja? Lekka, nietłusta i szybko się wchłania. Biolik sprawia, że moja skóra jest wygładzona, jędrna i pełna blasku. Totalnie w moim stylu. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Co należy zrobić w czwartek przed świętami? Rzucić okiem do żółtej gazetki, bo tam jest aż żółto od okazji. I specjalnie na święta w żółtej gazetce wielkie świąteczne okazje. Już teraz w Lidlu 10 świeżych jaj klasy L, tylko 3,59. 3,59.

To Trójka, jest kwadrans po siódmej. Wracamy teraz do wczorajszych wydarzeń w Sztokholmie. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Przypomnę, 4 ofiary śmiertelne i 15 osób rannych to bilans ataku terrorystycznego, do którego doszło wczoraj po południu w Sztokholmie. Jak poinformowały szwedzkie służby, tuż przed godziną 15 kierujący ciężarówką wjechał w grupę ludzi na głównym deptaku w mieście, a następnie do jednego z dużych sklepów. Auto zatrzymało się w wejściu do sklepu i stanęło w płomieniach. Samochód skradziono wcześniej z jednej z firm transportowych. Podczas rozładunku do szoferki wskoczył zamaskowany mężczyzna i odjechał, potrąciwszy kierowcę. Oto relacja Marian Ronberg, szwedzkiej dziennikarki, która była na miejscu ataku. På Åhléns varuhus mitt i city i Stockholm och brandlarmet gick och vi... W sklepie w Allens usłyszeliśmy alarm przeciwpożarowy. Wszyscy wybiegli na ulicę. Tam zderzyłam się z falą uciekających ludzi. Teraz ludzie zebrani są wokół dworca centralnego. Wokół trwa akcja ratunkowa. Na ziemi leżą ludzie. Nigdy nie byłam świadkiem czegoś podobnego. Wokół panuje chaos, niektórzy płaczą. Panuje atmosfera szoku w całym mieście. Relacja Polki mieszkającej na Starym Mieście w Sztokholmie, Anny Bortnik. Zauważyłam po prostu latające helikoptery, ja nie widziałam, że coś się zdarzyło. A ja pracuję w restauracji, jeden z klientów mi powiedział, że doszło do zamachu i że są osoby, które zginęły. Policja apelowała do mieszkańców Sztokholmu, by unikali centrum miasta i stosowali się do zaleceń służb. Jeszcze przed godziną 18 Dan Eliasson ze szwedzkiej policji zapewniał, że służby robią wszystko, by ująć i ukarać sprawców ataku. Zrobimy to, co tylko jest w naszej mocy, żeby ci, którzy są za to odpowiedzialni, ponieśli karę. Zostaną na to przeznaczone wszystkie niezbędne środki. Właściciel firmy transportowej, do której należy samochód skradziony w celu dokonania ataku, przekazał w szwedzkim radiu relację swojego kierowcy. Chauffören berättade att han i samband med en leverans till en restaurang i centrala Stockholm i närheten av. Kierowca opowiedział nam, że gdy przy okazji dostawy do jednej z restauracji w centrum Sztokholmu wyszedł z szoferki, by przygotować rozładunek, jeden, jak mu się wydaje, zamaskowany mężczyzna wskoczył do szoferki i zaczął jechać samochodem. Nasz kierowca próbował go zatrzymać i wtedy został potrącony. Niepoważnie, ale jednak. Tymczasem samochód pojechał dalej. Informacje na temat wydarzeń w stolicy Szwecji zbiera także polska administracja. Mówił wieczorem szef resortu spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. My jesteśmy w kontakcie z naszą służbą konsularną. Służba konsularna zgodnie z procedurą podjęła kontakt z administracją lokalną władz sztokholmskich. Premier Szwecji Stefan Löfven poinformował o wzmocnieniu ochrony granic. Szef szwedzkiego rządu dodał, że cały naród jest zjednoczony w smutku i gniewie. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. A szwedzka policja wciąż poszukuje domniemanego sprawcy zamachu w Sztokholmie. Do tej pory ujęto jedną osobę, która może mieć związek z uprowadzeniem ciężarówki, przy pomocy której dokonano zamachu. Policja nie potwierdza doniesień prasowych o zatrzymaniu drugiej osoby. A o aktualnej sytuacji będziemy Państwa informować w trójkowych serwisach. Taylor Swift, every night inside the Oculus Rift, after Mr. and the Mrs. finished dinner and the dishes. And now the feature's definition is so much higher than it was last year. It's like the images have all become real. Someone's living my life for me out in the channels are up. plugged into a hose, skin and bones, a frozen smile on every face as the stories replay. This must have been a wonderful place. Father John Misty, 22 i 7 trójek. Jeśli mają Państwo ochotę na spotkanie z Janem Pietrzakiem, można do nas zadzwonić teraz właśnie, ponieważ w najbliższy wtorek, 11 kwietnia, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, w ramach audycji Cogito Ergo odbędzie się spotkanie właśnie z satyrykiem Janem Pietrzakiem. Nagranie audycji o godzinie 19. 22 i 7 trójek. Helen na Państwa czeka. Son doigt se délester de certains poids. On t'a donné maintes fois ta chance et on t'aime comme le frère qu'on n'aura pas. Ils t'ont glissé pour ton bien dans un carton, il y avait ton combat. Photo des temps anciens où tes enfants avaient l'air fiers de toi. De ressources humaines, tu n'en as plus. Viens me connaître. À force de peine, de perdre. Poi solo sulla spiaggia il cane addormentato accanto a te. Vieni con me. E qualche ombra nella testa, non so se ti ricorderai di me. Accantami. E la notte era giù, un ragazzo con me. Tu Trójka dochodzi w 7:30. Proszę sobie zrobić kawę, ponieważ za chwilę zajrzymy do gazet, ale zanim sprawdźmy, co w pogodzie. Dziś błękitnego nieba raczej nie zobaczymy. Miejscami, zwłaszcza na południu, słabe opady deszczu, a wysoko w Karpatach śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatury od 6 stopni w Zakopanem, przez 10 w Koszalinie, 12 w Szczecinie, Olsztynie, Wrocławiu, Krakowie i Przemyślu, 13 w Poznaniu, Łodzi, Warszawie i Katowicach. Najcieplej 15 stopni w Toruniu. Wiatr będzie słaby, umiarkowany, północno-zachodni i zachodni, a wysoko w Tatrach porywy wiatru do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. I teraz obiecane gazety. One przede mną już są, już pięknie szeleszczą. Zaczniemy dzisiaj od Tygodnika Powszechnego i tam z okazji setnej rocznicy śmierci Ludwika Zamenhofa, twórcy Esperanto, artykuł Marcina Czajkowskiego, Doktor Esperanto. I pisze tak Marcin Czajkowski. Za swój cel obrał zgodę między narodami. Ot tak, po prostu, a narzędziem miał być uniwersalny, łatwy do przyswojenia język. Nie był to nowy pomysł. W samym tylko XIX wieku wymyślono kilkaset języków sztucznych, nazywanych tak w opozycji do naturalnych, kształtujących się wraz z rozwojem posługującej się nimi grupy etnicznej. Te sztuczne językoznawcy dzielą na dwa rodzaje. A prioryczne, gdzie słownictwo i gramatyka powstają od podstaw w wyniku arbitralnej decyzji twórcy, i aposterioryczne, czerpiące z języków naturalnych. Dalej czytamy jeszcze, że Esperanto, alfabet składający się z 28 liter, z których każda odpowiada jednej głosce, wśród nich są też swojsko brzmiące dla polskiego ucha czy, dży, ży i Esz. Co jest śladem po obecnym jeszcze w międzynarodowej polszczyźnie i jeszcze H, co ma być śladem po obecnym jeszcze w międzywojennej polszczyźnie rozróżnieniu między dźwięcznym H i bezdźwięcznym H? Słownictwo Zamenhof zaczerpnął głównie z języków romańskich, w mniejszym stopniu z germańskich i greki, tylko co setne słowo jest pochodzenia słowiańskiego. W tym artykule Marcin Czajkowski pisze jeszcze o trochę o tym, jak doktor Esperanto, czyli Ludwik Zamenhof, tworzył ten język. No ale jak już go stworzył, to zależało mu na tym, co oczywiste, żeby jak najwięcej osób tym językiem się posługiwało. I chcąc rozpropagować swój język międzynarodowy, Zamenhof zaznaczył, że zrzeka się do niego wszelkich praw i prosił czytelników książki, w której ten język opisywał, by wycięli z niej blankiety z deklaracją nauczenia się go, pod warunkiem, że 10 milionów osób złoży tę samą obietnicę. Podpisali jej i odesłali mu. Miał nadzieję, że jeśli zbierze tę horrendalną liczbę deklaracji i wydrukuje książkę adresową potencjalnych użytkowników języka, rozproszonych po całym świecie, ci uznają sens przedsięwzięcia. Nie zebrał 10 milionów adresów, może to i lepiej, bo gdzież skromny okulista z młodą żoną i pierwszym dzieckiem w drodze mogliby składować te 10 milionów blankietów, ale odzew, jak możemy przeczytać, był niemały. Jeśli mają Państwo ochotę na przygodę z doktorem Esperanto, proszę zajrzeć do Tygodnika Powszechnego. Ten artykuł Marcina Czajkowskiego o Ludwiku Zamenhofie i jego uniwersalnym języku, który miał zaprowadzić zgodę między narodami. Teraz magazyn książki. Przede mną tam Marcin Sendecki o Stanisławie Grzesiuku. Na początku 1960 roku, po wydaniu regulaminowych dwóch książek, Stanisław Grzesiuk został przyjęty w szeregi Związku Literatów Polskich. W owych czasach była to nobilitacja, co się zowie, zwłaszcza dla naturszczyka. Organizacyjne pasowanie na pisarza wielu w oficjalnych sprawach mogło pomóc, a więc Grzesiuk, który wielokrotnie się zarzekał, że żadnym pisarzem nie jest, złożył podanie, podobno głównie wskutek namów swego wydawcy Książki i Wiedzy. Choć z drugiej strony autor 5 lat kacetu, mocno już schorowany, lecz wciąż lubiący szumnie pochojraczyć, nie mógł być obojętny na różne wysoce praktyczne korzyści płynące z akcesu do ZLP. Młodszy o blisko dwie dekady, Marek Nowakowski, który mniej więcej równo z Grzesiukiem przystąpił do związku, wspomniał w Piórze autobiografii literackiej: kilkakrotnie legitymowany przez gliniarzy, nocą zostałem potraktowany pozytywnie, a szturmując z kolegami do wrót ekskluzywnego na tamtą miarę lokalu o nazwie Paradis, pokazałem legitymację ZLP w czerwonych okładkach i zostałem wpuszczony z należytym szacunkiem. Ale jak czytamy dalej, przynależność do Związku Literatów Polskich to również obowiązki, między innymi zebrania. No i tutaj jak na Grzesiuka przystało, taka oto anegdota. Na pierwszym zebraniu warszawskiego oddziału ZLP, na którym się Grzesiuk pojawił, prowadzący obrady Jerzy Putrament zaproponował: towarzysze, zebranie trzeba protokołować, to może towarzysz Grzesiuk, skoro jest nowy, będzie za to odpowiedzialny. Grzesiuk grzecznie się ukłonił i powiedział: bardzo chętnie, ale ja niestety nie umiem pisać. I podbił całą salę. Nic w tym dziwnego, bo koncept godny był pana Zagłoby, ba Antoniego Słonimskiego we własnej osobie, aczkolwiek podłoże miał raczej prozaiczne. Nowo przyjęty literat był na bakier z ortografią i po prostu się wstydził. Jego rękopisy poprawiały, przepisując ofiarne maszynistki z wydawnictwa, a całość nieco szlifowały redaktorki. Ponadto pewnie zwyczajnie nie chciało mu się niczego protokołować. Kwestia jest przezabawna, zważywszy na kontekst wypowiedzi, lecz także wysoce znamienna gdzieś w tym trochę dziwacznym prześwicie między mimowolnie wysublimowanym bonmotem a cwaniacką odzywką mieści się Stanisław Grzesiuk, jaki objawia się we własnych książkach, nagraniach i wspomnieniach o nim. Grzesiuk to przehera, szalbierz rozsadzający wszelki porządek, nigdzie nie pasujący i zmyślnie wpasujący się w każdy system. Cwaniak i mądrala, sybaryta i błazen, który w każdej opresji, z każdej opresji potrafi się wykpić, a jednocześnie ktoś groźny, kto umie się odgryźć i za nic ma istniejący stan rzeczy. Wszędzie czujący się jak u siebie i zawsze godny nowości i podróży, i podboju. Jedyny, który się spieszył, taki tytuł nosi ten artykuł Marcina Sendeckiego w kartelniku książki. W tym artykule poleca on również biografię Grzesiuk, król życia Bartosza Janiszewskiego. Gazety złożone, ja wracam do kawy. Salut en ma peau sur la plage, je me la joue mélo, je drague les nuages, solo dans ma fête, c'est dommage, et tout c'est tellement chouette, tu mets tes cigarettes sur la plage, solo dans le bateau. Je mets les voiles, mais solo je prends l'eau, tes matelots. Trójka, 20 minut przed ósmą. Przypominam, jutro Palmowa Niedziela. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. A w małopolskiej Lipnicy Murowanej trwają ostatnie przygotowania do konkursu na najpiękniejszą i najwyższą palmę wielkanocną. Do pobicia jest rekord 36 metrów i 4 centymetry. A palmę wyplata między innymi 17-letni Daniel Drąg. Pomaga mu w tym jego dziadek. Weź to kupręcie, powybieraj lepsze. Wiążemy do kupy, teraz podkładamy pod pręcia. Dokładamy, ucina się i tak do końca. To da radę, to ten pomaga. Chłopy wiązanie, a kobiety kwiatki. Po trochę tych kwiatków trzeba bardzo dużo. No i później, jak się narobi tych kwiatków, no to później trzeba stroić. Jak będą tutaj mocowane? Sznureczkami. Tak chyba pod pręcika trzeba będzie podkładać. I sznureczkiem zawiązać i tyle. Agnieszka Żołnas-Dunek, dyrektor Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej. Tutaj w Lipnicy liczy się tradycja. I palma musi być tradycyjnie wykonana, czyli z tradycyjnych materiałów, wikliny, ozdobiona tradycyjnymi bibułowymi wstążkami, kwiatami, przyozdobiona także zieleniną, czyli bukszpanem i postawiona tradycyjnie, czyli za pomocą siły ludzkich rąk, za pomocą lin i podtrzymujących tę palmę podczas stawiania tyczek. Ta palma będzie miała ponad 24 metry. Później trzeba nieść na ramieniu te 3 kilometry, targać. No i tak się dźwigło na sznurku. I widły takie do podpory. Jednak długość dość dużo i to drzewo się też zgnie. Żeby się inno udało postawić. Myślę, że chyba tak. Lubię robić palmy. Dziadek mi przekazał, bo dziadek tak samo robił, jak był młody. Wysokie palmy. No i po dziadku chyba. Jak się w niedzielę palmą taką wysoką stawia, jest dużo atrakcji. Tym słynie Lipnica. Wszędzie nas znają z palm. To się wspomina tych ludzi starszych, którzy to robili, którzy to lubieli robić. To jest piękne. No. Te palmy towarzyszą nam na lipnickim rynku jeszcze w okresie Wielkiego Tygodnia. Niektóre z tych palm wykonawcy zabierają już do domu, ponieważ tradycją jest, że w Wielki Czwartek wykonuje się w każdym domu z tych palm krzyżyki. Takie krzyżyki wiklinowe, ozdobione też wstążkami z palm i kwiatami też z palmy. I te krzyżyki wielkanocne wbija się w Wielki Piątek z samego rana na pola i zagony. Symbolizuje to śmierć Chrystusa, a z drugiej strony tradycja ludowa mówi, że wbicie tego krzyża chroni gospodarstwo, chroni pole przed jakimiś czynnikami zewnętrznymi, burzami, gradem i szkodnikami. Chroni to, co jest na tym polu zasiane, wszystkie uprawy. Trzeba to podtrzymywać, te tradycje, no bo jak młodzi nie będą podtrzymywać, my już starsi nie damy rady, no to tradycja zaginie całkowicie. A w ubiegłym roku zwycięstwa wykonał drzewko, bo tak chyba trzeba te gigantyczne palmy określać, które miało prawie 30 metrów wysokości. Jak będzie w tym roku, dowiemy się już w najbliższą niedzielę, niedzielę palmową, a w Lipnicy była Monika Chrobak. 22 i 7 trójek, ten telefon, nasz telefon, słuchacze znają z pewnością bardzo dobrze i jest on dostępny dla Państwa w każdej sprawie. Teraz ostrzeżenie dla kierowców podążających w stronę Wrocławia. Chciałbym zgłosić, że na 188 kilometrze S8 w kierunku Wrocławia leży wywrócony tir na obu pasach. Jest oznakowany tymczasowy. Dziesięć minut przed ósmą mam dla Państwa pewną opowieść. Mieszkająca w Stanach Brytyjka Tessa Cook dorastała na farmie. Jej rodzice byli rolnikami i dzięki temu wiedziała doskonale, ile pracy i wysiłku kosztuje wyprodukowanie jedzenia, które codziennie spożywamy. Kiedy wracała ze Stanów Zjednoczonych na Wyspy Brytyjskie, okazało się, że w lodówce ma bardzo dużo jedzenia, którego nie zdąży już zjeść. Postanowiła oddać je pewnej bezdomnej kobiecie, ale akurat tego dnia nie mogła jej znaleźć. No i ta dość kłopotliwa sytuacja, ponieważ bardzo nie chciała wyrzucać polecać tych jeszcze dobrych produktów, podsunęła jej pomysł, który może rozwiązać problem dotyczący chyba nas wszystkich. Ten pomysł zabrała ze sobą do Anglii, a tam razem z Saszą Celestial One uruchomiła Olio. Dużo ludzi mówi, że nie marnuje jedzenia. Zachęcamy ich, aby od czasu do czasu zrobili przegląd swoich szafek. Prawie na pewno znajdzie się tam coś, co odsiaduje karę dożywocia, a może być użyte przez kogoś innego. Tylko 2% pożywienia marnuje się w supermarketach. Za to w gospodarstwach domowych od 30 do 50%. Half of all food waste takes place in the home. Wyobraźmy sobie, że wybieramy się na wakacje i wiemy już, że przed wyjazdem nie zdążymy zjeść wszystkich zapasów. Ściągamy aplikację i so I will take a photograph of that food. Robimy zdjęcie produktu, publikujemy je i zaznaczamy miejsce odbioru jedzenia. Nie musi być to nasz dom. Istnieje już około 100 punktów przerzutowych Olio, które mieszczą się w lokalnych sklepach i kawiarniach. Można oddać jedzenie za darmo albo wyznaczyć cenę, ale nigdy wyższą niż połowa tej, którą zapłaciliśmy za towar. Ludzie mieszkający w sąsiedztwie będą dostawać powiadomienia, kiedy dodamy coś do bazy. Wiele osób mówi nam, że dołączyło do Olio ze względu na darmowe jedzenie albo to, że sami nie cierpią go wyrzucać. Ale później okazało się, że najwspanialszą rzeczą było poznanie własnego sąsiada, czasami po wielu latach mieszkania obok siebie. A Anglicy korzystający z tej aplikacji, z aplikacji Olio, najczęściej, i tu nie powinno nas to dziwić, dzielą się herbatą. To jest angielski pomysł na ograniczenie wyrzucania jedzenia, a po ósmej, tuż po trójkowym serwisie, coś z naszego podwórka. Thank you.